Ya Resulallah, ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira'da. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın, zamanın ve mekanın ötesinde, aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri, rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nuruna pervane kesilen bendene bir bak. Bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak. Gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak. Kapında çağlarca ağlayacak. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, şehadetin duvağı açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilirdin. Ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Şimdi gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Ya Resulallah, bekliyoruz.